Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Constantin Brâncuș, Pasărea măiastră. Scenariu radiofonic de Barbu Brezianu. A fost odată ca niciodată. A fost vreme îndepărtată, dar nu foarte. Când în slava cerului nu zăreai plutind nici aerostate, nici baloane captive, nu vedeai nici zburând biplane, nici aeroplane. Era o vreme când nu se vânturau nici zbârnietoarele libelule de fier denumite helicoptere, nu țâșneau nici rachete, nici prelungi fuzee interplanetare, nici selenari, rotitori, sateliți. Întinsul văzduh era atunci stăpânit cu desăvârșire de zburătoare sălbatece de toate semințiile, de toate culorile, bălțate și pestrițe, care păsări pe sub aripi aveau ascunse sub pene niște adevărate mici motorașe. Iar între ochi, fixat un fel de invizibil radar, cu care din când în când puteau întreprinde nebănuite, neverosimil de precise și de lungi excursii. În timp ce alt păsăret, mai puțin aripat, mai puțin înzestrat, mai sedentar, băștinaș și lipsit de acel spirit denumit spirit de aventură, nu părăsea nici când fereastra lor de cer și bătătură. Acolo, sus pe câmpiile cerului, se desfășura o forfotitoare expoziție de păsări zburătoare, iar prin păduri aveau loc adevărate concerte, flaute, piculine, clarinete celeste. Primăvara Bolta era însuflețită de puzderie de prigorii, sitari, presure și codobature, de sticleți și pitulici, de pitpalaci, dar mai ales de șoimi și pajure. De la Suceava până la Tismana, de la Voroneț la Hobița, vâsleau tot soiul de asemenea minunate naripate. Păsările pot fi prea bine centenare și nu ar fi greu așadar să descoperim în Oltenia o pasăre născută în același an cu Brâncuși. Constantin Brâncuș, sculptorul român care le-a făcut celebre în întreaga lume. S-ar putea așadar ca vreun vultur pleșuv cu grumazul golaș să fi supraviețuit copilăriei lui Brâncuș, acolo pe crestele munților Vultan, la doi pași de Hobița, unde s-a născut în 19 februarie 1876 sculptorul, precum scrie și în actul său de naștere, semnat de oficierul stării civile numit cu haz Zglobiu. Acest munte Vultan a dat pentru o perioadă numele său și plaiului de care aparținea Peștișanii, din ținutul Gorjiului, adică Jiul dinspre munte. Atunci locurile erau toate acoperite de codri bătrâni, ale căror trunchiuri se afundau ca niște oști foșnitoare, îmbrăcate în scoarțe aspre, de la Hobița până spre Tismana și hăt mai sus, până la poalele Cioclovinei, de unde începea Brădetul. Și în toată gloata asta de arbori își aveau cuib și arie de concerte zburătoarele. De pe coroanele lor înalte, într-o armonioasă ierarhie, păsările urcau zvelt câteva sulițe sus pe cer, de unde apoi coborau să se culce, prelingându-se deasupra ramurilor și aninându-se de ele. În grădina lui Ion, toate păsările dorm, numai una n-are somn. Dimineața, copiii priveau cu încântare joaca păsărilor care caligrafiau pe bolta cerului cele mai fantastice arabescuri. Constantin Brâncuș era și el unul dintre cei mai lacomi privitori când o pornea glonț cu vitele la păscut printre cele mai frumoase cotloane spre lunca Bistriței. Se întindea fericit pe covorul de fâneață și se uita țintă la zborul păsărilor, visând, visând, afundându-se în vasta lume a imaginației. Guguștiuc! Guguștiuc! Eu mă duc! Tu nu fii, Costache? Rusinico? Da. Tu n-auzi nimic? Nu, decât gogoștete și golumbii noștri. Nu asta. Altceva. Așa ca un zbor. Parcă ar trece prin cer o pasăre nevăzută, năzdrăvană, bătând din lungi aripi de argint și învers cu un clopoțel limpede care sună, sună încet și nemai auzit. E măiastra? Cea din bazmul cu Ioniță făt frumos? Măiastra aceea îl striga pe Ion, feciorul de împărat. Da, da, știu, de la bunica. În grădina lui Ion, toate păsările dorm. Numai una n-are somn. Nu mănâncă și nu doarme, ci tot strigă: Ioane, Ioane. A mea, măiastra mea grăiește altfel. Nu zice Ioane, Ioane, ci luluie, abia auzit, abia șoptit. Tot cum zicea și vântul sus pe parân când eram dus maian cu Neica Chișnea la oi. Și ce zice? Nimic, nimic. Du-te la muica. Vin și eu mai pe urmă. Să vin. S-a dus. De ce nu-s și eu pasăre să mă duc, să zbor? Ce fericire să pot zbura. Aș da toată viața mea de aici să mă înalt și eu sus, tot mai sus, ca pasărea fermecat. Atunci când privea la zburda cerească, Brâncuș se închipuia el însuși un fel de ins zburător. Și această nălucă îl va urmări îndelung, până nu de mult înainte ca sufletul lui să treacă din trupul său ostenit, din mintea lui neobosită, prin vămile văzduhului. Când eram copil, visam. Visam că aș fi vrut să zbor între arbori și cer. Am păstrat toată viața acest dor. Era departe, foarte departe de zăvoiul unde iarba creștea ca mătasea. Cu mâna lui își făurise acolo la Paris nu numai acea ambianță familiară cu vatră, cu ceaun și pirostrii, cu jilțuri scunde de lemn, dar printre imaginari bolovani de râu și buturugi, ca într-o aducere aminte a acelor meleaguri îndepărtate, scornise imaginari pești din albia Bistriței, imaginare broaște țestoase din lunca Hobiței, cocoși fâlfiitori din ograda părinților, crestați și pintenați, care cântau cât 10 deșteptătoare, vestind răsăritul soarelui. Își instalase deasupra capului un glob pământesc, luminos, pe care îl tot privea, rotindu-l ca pe un caleidoscop de cleștar, revăzând în gând tărâmurile copilăriei, în vreme ce făcea să poposească pe soclu neasemuitele sale păsări măiastre, păsări călătoare prin văzduhurile lumii sau păsări de ogradă, loazele, un cocoș pintenat ce și-a dus solia mai apoi până la poalele acropolei. La oaltă, toate aducerile aminte cu zburătoarele țâșnind din crengile arborilor, înălțându-se ca niște sulițe de aur în tăria cerului, i se vor fi imprimat pe viață în minte, împletite cu legendele și basmele ascultate în lungile seri de iarnă la gura sobei. Spune-mi, domnule Brâncuș, care este tâlcul și misterul acestei măiastre? Pentru că trebuie să aibă un tâlc. Pasărea măiastră, domnule Sweeney, se trage dintr-un basm românesc pe care la noi în țară îl știe oricine. Este povestea clasică a unui îndrăgostit care își căuta domniță și care în cele din urmă, călăuzit prin codul de această măiastră luminoasă, ajunge la locul unde ea fusese ferecată, o găsește și o eliberează. Mama mea, Muica, cum îi spuneam noi de mult în Hobița mea natală, îmi spunea această poveste ca nimeni altcineva. A fost odată o măiastră cum alta n-a mai fost pe lumea noastră. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Se înălța din livezi, unde gusta plămada arborilor și ciugulea poamea urii. Zbura apoi roată deasupra câmpiilor și deasupra satelor și a cetăților. Se înălța atât de sus, încât uneori atingea crucile văzduhului, ajungând aproape de obârșile vântului, nu departe de cămările soarelui marelui. Iar când cobora sclipitoare, poleită de aur, lovea cu aripile unde se lăsa toartele pământului. Penele erau colorate în mii și mii de vopsele, lucind ca sute de oglinzi în soare, și totul strălucea în trânsa. Era așadar ca o lumină vie, ca o flacără zburătoare. Și pe deasupra ea fluiera cânturi fermecătoare, cântece de vrajă, întrecând în gherz toate muzicile lumii. Atât de încântător cânta, încât chiar inima pământului se oprea mai bate, chiar și crugul cerului încremenea o clipă. Și ce isprăvi făcea măiastra asta minunată! Dacă o rugai frumos, măiastra avea și darul și harul să poată vindeca ologii și orbii, să-i scoată din beznă și să le redea lumea, lumină din lumină. Sau să aducă bătrânilor tinerețea pierdută, să le dea tinerețe fără bătrânețe. Și tot măiastra l-a scos din impas și l-a călăuzit pe făt frumos prin hățișurile încâlcite ale pădurii, când se ajungă să răzbească în cetatea unde Ileana Cosânzeana furată fusese ferecată de zmeii paralei. Măiastra era nu numai luminoasa făcătoare de minuni, dar și iscusită oblăduitoare a celor necăjiți. Zburând mereu cu aripile larg deschise ca o pavăză, ca un coviltir deasuprele, măiastra a ocrotit pe Ileana Cosânzeana și pe făt frumos, precum o cloșcă de aur ar fi făcut cu puii ei, revărsând asupra lor fericire statornică, fericire fără de margi. Aceasta este povestea domnului Sueni. Este în ea ceva din tâlcul măiastrelor mele, deși uneori am impresia că basmuca și întreaga mea copilărie au rămas acolo departe, în Hobița mea natală, și că nu voi regăsi niciodată bucuria de odinioară. Când nu mai ești copil, ești ca și mort, domnule critic. Dumneata, n-ai voie să spui asta, domnule Brâncuș. Oricât de amar ar fi nostalgia care te roade, dumneata ai rămas copil. Ai suflet de copil. Sub imboldul amintirilor care îi împânzeau mintea, Constantin Brâncuș a pornit din 1908 să dăltuiască viitoarele sale păsări măiastre, să schițeze, să deseneze, să facă zeci și sute de variante. În 1910 a început să cioplească în marmură albă cea din tâi măiastră, care nu semăna cu niciuna din păsările cunoscute de omenire, nici cu horusul egiptean, nici cu pasărea indiană numită Garuda, nici cu cloșca de aur din tezaurul de la Pietroasa, nici cu porumbelul din Scorbură, nici cu pasărea Phoenix. O pasăre stranie, cu gâtul prelung ca un fluier de orgă, cu pliscul deschis, ridicat, aspirând spre înălțimi. Prin acest lujer întredeschis, vroia sculptorul să reînvie, poate ca într-un ghioc, sunetele de odinioară murmurate de păsăretul din zăvoiul Bistriței, sunetul de fluier al acelor cântătoare ale slăvilor. Dar neasimuita ciudățenie a măiastrei era acea impresie de elansare. Trupul ei boltit era epurat de orice detalii, aripi, pene, coadă, toate pieriseră. Doar ceva încă mai amintea de basmul măiastrei. Sub soclul de piatră, sculptorul plăzmuise o pereche de îndrăgostiți zgribuliți, peste care părea să fi trecut umbra unei primejdii. Aceasta a fost prima versiune a păsărilor, a șirului de păsări. 27 la număr, variante pe care sculptorul le-a făurit începând din 1908 și până în 1940, căutând treptat să-și împlinească gândul. În atelierul din Impasse Ronsin, prietenii și vizitatorii le priveau uimiți și nedumeriți. Ți se pare ciudat, domnule Sati? Da, așa e. Pasărea m-a vrăjit și de vraja ei nu mai scap. Dumneata ești compozitor, nu e greu să înțelegi ce înseamnă să porți în suflet dorul unui vis. Ani de zile am purtat în suflet visul copilăriei, să zbor printre arbori și cer. Am făurit păsări într-o chipare acestui gând țintind spre imensitatea văzduhului. Aceasta este pasărea mea. Spus. Ce altceva este arta? Eu nu am vrut să fac o pasăre anume. Vreau să exprim însușirea în sine a zborului, elanul. Dar elanul este o noțiune abstractă. Nu poate avea reprezentare. E uluitor ce vrei să faci, imposibil, cred. N-am spus că e ușor. Măiastra mea și-a ridicat cu greu capul, fără ca prin această mișcare să exprime mândria, orgoliul, ori semeția. Căuta către lumină, către soare. Curând își va topi formele și se va pierde în infinit. Va trebui să trudesc încă mult până când voi putea reda mișcarea integrată în avântul zborului, mișcarea ei firească de a se înălța spre cer. Înțeleg. O pasăre idee. Pasărea suflet. Pasărea dor. Astfel, necontenit, artistul tindea cu perseverență spre perfecțiune, căutând să înfrângă legea gravitației, forța. Într-o luptă corp la corp cu materia, depășind masivitatea primelor versiuni ale păsărilor măiastre, va ajunge să creeze iluzia că pasărea ar vrea să se desprindă de realitate. Măiastra va deveni astfel o pasăre de aur, apoi o pasăre a văzduhului, mergând spre roata soarelui și având o înfățișare cu totul insolită pentru 1919, când zămisliri ale lui Brâncuș evocau silueta fuzeelor spre lună. În acea vreme, împreună cu prietenii săi Aurel Vlaicu și Traian Vuia, cu Fernand Léger și Marcel Duchamp, mergeau adeseori la Salonul Aviației din Paris și admirau silueta elicelor, linia avioanelor, frumusețea motoarelor. Simplitatea acestor obiecte spațiale îl încânta pe sculptor. Iată imponderabilul sub o formă concretă. Asta vreau să înfățișeze și păsările mele. Cred într-adevăr că arta nu poate ignora aceste forme noi. Nu e vorba numai de formele, G. Aceste siluete zvelte concentrează în simplitatea liniilor lor însăși esența zborului. Mă faci să cred că aștepți o zi când și păsările tale vor zbura de pe soclu însuflețite parcă de un inefabil elan vital. Voi fi fericit dacă privindu-le ai să ai această impresie. Această concentrare a elanului e tot secretul lor. Elanul vital. Știu că îl citești pe Bergson. Cu sau fără voie, asta se vede. Dar în tot ce a făcut Brâncuș, nu poate fi vorba de nicio imitație, de nicio influență, ci doar de ceva care plutea atunci în aer, de un spirit modern. Formele păsărilor lui vor deveni tot mai înalte și subțiratice. Stilizată la maximum, urma capului va fi evocată doar printr-o crestătură, fără ca acest muștiuc ca de flaut să excludă ecoul trilurilor ce s-ar putea eventual înălța prin alăuta trupului său. Conturul siluetei din ce în ce mai alungit, iar pedunculul aproape invizibil subțiat se va prelungi, convergând armonios într-o serie de piedestale cilindrice. Din onix sau din alte pietre de o mare finețe, sau alte ori, socluri alcătuite din frânturile unor coloane fără sfârșit, impulsionând astfel mai mult încă elanul păsărilor de deasupra, păsări ce se mențin pe socluri într-un echilibru aproape miraculos, având în vedere ponderea trupului, greutatea lui, proporționată cu îngustimea bazei ca și raportul aparent descumpănitor dintre părți. Mirajul acestor imagini de vis pe care le reprezintă păsările în zbor, transcripția statică a mișcării, acest surprinzător și paradoxal zbor pe loc, reprezintă o incontestabilă cucerire a sculptorului român. Ultimile păsări în zbor polisat, create între anii 1927-1928, par a avea concentrate în sinea lor o uriașă și explozivă energie solară. Artistul captând și incorporând în fiecare din aceste opere un dinamism ascensional fantastic. Dar impresia magică a zborului și a senzației de viteză va fi încă mai puternică în ipostaza celor păsări din metal galben, cărora printr-un proces de lentă și prelungă lustruire, de șlefuire frenetică, asemănătoare cu perseverența apelor și cu puterea vântului, sculptorul artizan, care ni se spune că deținea un procedeu secret de polisare a bronzului, le va conferi acea strălucire care coboară de-a dreptul din basmul românesc al păsării măiastre, integral luminoasă, iradiind cât zeci de oglinzi în soare într-un orbitor joc de beteală. Este desigur imposibil numai cu urechea, doar de aici, din fața microfonului, să ne putem imagina tot afluxul și focarul incantator de lumini ce se degajă din refracția razelor captate și răsfrânte pe suprafața trupului păsării măiastre, devenită o ireală sursă de lumină. După cum ar fi în van să cauți aceste efecte chiar pe calea imaginilor fotografice colorate. Rămâne totuși imaginația și puterea de a visa. Impresia nu este însă transmisibilă și cosmosul artistic al lui Constantin Brâncuș, creațiile lui, trebuiesc privite fățiș, astfel cum le-a privit cea mai ilustră biografă a sculptorului, scriitoare elvețiană Carola Gideon Velker. S-ar zice că este o adevărată stea care cuprinde și luminează întreg spațiul înconjurător. Foarte ponderat, foarte avar în complimente, istoricul de artă Sidney Geist nu s-a sfiat să afirme că pasărea văzduhului taie răsuflarea privitorului, arcuirea ei puternică spre înalt, răscolind în mod irezistibil spiritul. Puterea magică a măiastrei l-a fascinat și pe Lucian Blaga. Făptură, ți-am zice, potir fără toarte, cântece de aur rotind peste spaima noastră de enigme moarte. Din văzduhul boltitelor tale amiezi, ghicești toate misterele, înalță-te fără sfârșit, dar să nu descoperi niciodată ce vezi. Pa- Pasărea măiastră a făcut, ne relatează un memorialist, să inspire o atât de mare venerație, încât la New York, într-o sală de expoziție, o admiratoare a îngenunchiat pur și simplu în fața ei. Trebuia, comentează în continuare biograful, să-ți reții impulsul de a nu cădea în genunchi în fața acestei sculpturi. Într-o măsură, acest gest vine să spele greșeala vameșilor americani, care în 1926, refuzând să recunoască măiastrei calitatea de a fi o adevărată operă de artă, au încadrat-o tipicar în categoria obiectelor de serie fabricate după normă, taxând-o ca atare. După prelungi și pasionante dezbateri, astăzi devenite istorice, după audieri pro și contra, în anul 1928, Tribunalul Vamal a hotărât să modifice articolul 1704 al legii tarifelor vamale, pasărea fiind atunci scutită de orice taxe fiscale, întrucât, cităm instanța, ea constituie o operă de artă prin liniile sale elegante și frumusețea execuției sale, prin proporțiile sale armonioase. Reclamant și câștigător a fost cetățeanul român Constantin Brâncuș, care a determinat modificarea jurisprudenței și a legislației americane. Tot el a lansat și a încetățenit cuvântul românesc măiastra, vorbă astăzi răspândită peste mări și țări, pe întreg mapamondul. Trei dintre păsările lui Brâncuș, în zborul lor migrator, au ajuns tocmai în India, unde în 1936, maharajahul Holkar din Indore, Bala, cum era alintat, le-a adăpostit într-un templu. O pasăre era de bronz poleit, o alta de marmură albă și o a treia de marmură neagră. Întors din India, sculptorul se confesa prietenei sale, Vera Moore. Cum s-a întâmplat? Povestește cum au poposit păsările tale pe malurile Gangelui. Simplu. Maharajahul din Indore a venit la mine și mi-a propus să înalț acolo, la el acasă, un lăcaș de reculegere, un templu al meditației. Și ai acceptat? I-am propus să-i așez acolo pe o pajiște o clădire albă, ovoidală, prin care soarele se pătrundă doar la amiază printr-o despicătură. Înăuntrul templului, trei păsări aveau să se oglindească pe luciul unei ape în dreptele amiezi ale zilei. Trei păsări asemănătoare? Diferențele sunt subtile și abia perceptibile. Totuși, fiecare este de o inspirație nouă, independentă de cea precedentă. Ultimele, cea albă și cea neagră, sunt cele în care m-am apropiat cel mai mult de dreapta măsură și m-am apropiat de aceasta pe măsură ce am fost în stare să mă lepăd de mine însumi. Din păcate, templul indian n-a mai putut fi durat. Dar păsările lui Brâncuș n-au contenit să minuneze lumea. Când este vorba de pasărea în văzduh, spunea Lionel Venturi, lucrurile devin foarte complexe, nu numai din cauza absolutei frumuseți a liniilor curbe, dar și din pricina mișcării virtuale și a ironiei aluziei. Forța magică se exercită aici pe o claviatură mult mai amplă, iar sugestiile spirituale devin tot mai numeroase, valoarea monumentală își face apariția. Academicianul René Wig, în volumul intitulat Puterile imaginei, recunoaște că sculptura este o artă a volumelor în spațiu și, exemplificând, îl socotește pe Brâncuș marele precursor. Nu el oare a folosit curburile de flexiune și de tensiune pentru a exprima poezia atât a elanului, cât și a jetului? Odată cu Brâncuș, sculptura a încetat de a se mai mărgini ca în lucrările lui Carpo sau ale lui Rodin, să amăgească staticul doar prin evocarea mișcărilor, ci ea exprimă acest principiu generator. Măiastra, de pildă, oferă aceleași curburi pe care aerodinamica le-a impus celor mai rapide mobile, vehicolelor, avioanelor, ori fuzeelor. Sufletul păsării care se avântă pare a fi proiectat în acest bolid ce stă gata să țâșnească. O întâmplare hazlie povestită de Brâncuș și relatată de un jurisconsult român arată sănătoasa reacție a oamenilor simpli în fața creației brâncușiene. Pe când eram la studii la Paris, fiul profesorului Dr. Gerota, Miti Gerota, m-a luat prin anul 1924 să vizităm atelierul sculptorului Brâncuș și m-a prezentat maestrului, care, desigur, numai de dragul lui Miti Gerota, m-a primit cu multă bunăvoință, iar la urmă m-a poftit să mai trec pe la el. Eram pe atunci cu mult prea tânăr. Contactul meu cu arta modernă era mult prea proaspăt, iar sensibilitatea mea artistică, departe de nivelul necesar pentru a putea înțelege dintr-o dată, pe deplin, opera lui Brâncuș. Totuși, impresia lăsată de lucrările și de persoana lui a fost copleșitoare. Și chiar dacă atunci nu am înțeles de ce, am simțit prezența unui artist și a unui om de valoare neobișnuită. Locuiam pe Rue du Cherche Midi, aproape de întretăierea cu străzile Vaugirard și Falquière, adică la doi pași de Impasse Rossin și deci de atelierul lui Brâncuș. Până în 1926, cât am mai rămas la Paris, am făcut de mai multe ori uz de invitație, mai mult ca vecin, și totdeauna am fost primit cu aceeași simplitate, cu același zâmbet prietenos, cu aceeași privire binevoitoare în ochii lui mici, sfredelitori și șegalnici, prinși între chica stufoasă și barba dreptunghiulară a unui cap de dac așezat pe un trunchi nu înalt, dar bine legat și vânjos. În atelierul lui Brâncuș, printre lucrările care îl preocupau atunci, era și una din păsările măiastre, un fel de fus ce nu mai prezenta nici unul din atributele obișnuite ale păsării, cioc, gât, aripi, labe, gheare, etc. Într-o zi, Brâncuș a deschis ușa ce da din atelier, într-un fel de cămară, și acolo am văzut, printre altele, un număr de 5-6 gipsuri, dintre care unul reprezenta o pasăre reprodusă aproape naturalist, cu toate atributele de mai sus, iar celelalte, etape succesive de stilizare, de la pasărea naturalistă la pasărea măiastră. Simplitatea, realizată până la urmă de Brâncuș, era rodul unui lung, neobosit șir de încercări și preocupări de a realiza și reda viziunea și intenția foarte conștiente ale artistului. Toate sculpturile lui Brâncuș, în lemn, marmură, ori metal, realizate în a doua parte a vieții lui, au fost lustruite, polizate, pentru a scoate și mai mult în evidență forma, calitatea și consistența materialului pe care îl prelucra. Ținea ca sculpturile sale de metal să redea cu toată strălucirea lumina ce cădea pe ele și totodată să cuprindă și imaginea a tot ce era în jur. Mi-a povestit că într-o zi un fotograf a venit și a cerut permisiunea să facă niște poze după unele din lucrările din metal polizat. Brâncuș i-a dat încuvințarea și și-a văzut de treburi. Printre lucrările fotografiate era și pasărea măiastră. Într-un târziu, aruncând o privire la ce făcea fotograful, și-a dat seama că sculpturile nu mai aveau niciun luciu și l-a întrebat pe fotograf ce se întâmplase, la care acesta i-a explicat că acoperise lucrările cu un strat de chit pentru a evita orice reflex de lumină. Brâncuș s-a indignat, s-a înfuriat, iar pe fotograf l-a dat afară. După aceea, el și-a făcut singur mai toate fotografiile, așa că în unele din ele se pot vedea reflectate deslușit pe sculptură, aparatul fotografic, treprieduri și chiar Brâncuș însuși. În legătură cu pasărea măiastră, Brâncuș mi-a povestit că având odată nevoie să îi se lucreze ceva la el în atelier, un meșter i-a trimis un lucrător. A doua zi, meșterul l-a întrebat ce are în atelier, căci lucrătorul povestise că văzuse acolo ceva care parcă ar zice ca și cum ar vrea să se înalțe la cer. E cel mai mare elogiu ce mi s-a adus vreodată pentru pasărea măiastră, a fost concluzia lui Brâncuș. Am auzit că Brâncuș a povestit cuiva că răptărea sa, văzând și ea într-o zi o pasăre măiastră, a exclamat: „Măi, dar sclipește mai abitir decât chivăra pompierului.” Aceste mărturii sincere îl încântau pe artist mai mult poate chiar decât opiniile unor esteți sofisticați. Erau teste spontane, aidoma acelora pe care le făcea odinioară Molière sau în zilele noastre Charlie Chaplin, unul prezentându-și piesele, altul filmele unor copii sau unor oameni nepregătiți pentru a le recepta. Cela de la Vrancea, cunoscută pianistă și fiică a lui Barbu de la Vrancea, istorisește și ea o întâmplare asemănătoare de pe la 1922. Eram la Paris în anul 1922. Primăvara întârziată izbucnise în luna iunie, pe coama copacilor îngrădiți de zidurile marilor case particulare din strada Varenne, aliniate mândrul stil Ludovic al XIV-lea. La colțul străzii se desfășoară esplanada Palatului Invalizilor cu măreța simplicitate a unei armonii rar întâlnite chiar în acest oraș minune. Într-unul din aceste hotel particulier locuia un vechi prieten al meu, grec de origine, amator de artă. Fiind la dejun la el, îmi arătă două noi achiziții: un cap de bărbat în lut ars, presupus a fi de udon, și o coloană de bronz, cam de 60 de centimetri, pe un soclu cu două reliefuri rotunde din același metal. Ghici ce reprezintă și cine e autorul. N-am putut să răspund. Este portretul unei prințese și autorul este Brâncuș, sculptorul român, un om foarte original. N-ai vrea să-l cunoști? Ciudata operă îmi stârnise curiozitatea și după câteva zile ne aflam amândoi în spatele muzeului Rodin, într-o curte cu ateliere de lemn, cu uși deschise prin care se zăreau blocuri de piatră, marmură, ciment și câțiva bărbați cu titii de hârtie pe cap, lucrând sumar îmbrăcați. În fund, pe stânga, era atelierul lui Brâncuș. Ne aștepta. El ne-a deschis ușa. Doi ochi mici albaștri mi-au sfredelit privirea din umbra orbitelor adânci. Și retenie, bănuială și o sclipire de ostilitate jucau în ei. M-au întâmpinat cu un glas cântărit: „Vrea să zic că ești fata lui Barbu de la Vrancea?” „Da.” „Și cânți la pian frumos?” „Da.” „Dar nu de ale noastre.” „Acelea nu sunt pentru pian, dar știu toate jocurile noastre țărănești și când le joc nu mă întrece nimeni.” Intrasem în casă. Odaia era mare, cu pereți de arc cu var și o imensă vatră cu un ceaun negru pe pirostrii. O masă rotundă tăiată dintr-un trunchi gros de copac, în jurul ei butuci la fel pe trei picioare, dădeau încăperii un caracter primitiv. Brâncuș mă examina fără indulgență. Totul era vioi în el: barba sură, părul lung lăsat în voie, haina de lucrător, mâinile agere. Semăna cu un grădinar care cultivă orchidee. De pe diferite polițe de cărămidă văruite și ele, se înălțau ca trestile, alamuri multe, cioplite în felurite forme. Și pe un scrin niște pepeni ovoidali, din același metal, luceau atât de tare încât mi s-a părut că le aud vibrația de violoncel. N-am putut să mă stăpânesc și am spus: „Ce vii sunt!” Brâncuș a surâs. Dintr-o dată eram mai apropiați unul de altul. „Da, le șlefuiesc cu mâinile luni de zile până sunt însuflețite. Asta e portretul unei domnișoare.” Și mi-a pus degetul pe unul din pepeni pe care apărea desenul simplificat al unui ochi exoftalmic. În fața mea, tăiată ca un fierăstrău, O bucată voluminoasă de alamă domina vertical celelalte obiecte. Brâncuș m-a întrebat: ce zici de asta, îți place? Dacă vei ghici ce reprezintă, te voi pofti la prânz și ai să mănânci ciuperci pregătite de mine. Am privit și în urechi mi-a răsunat de departe un glas răgușit. Cucurigu gagu, cântă cocoșul, am răspuns. Ochii lui Brâncuș au strălucit deodată în cutele ploapelor trase într-un surâs șiret. Bravo! Nimeni n-a simțit până acum că alama asta cântă. Vă să zic că n-am greșit. Dumneata îmi dovedești că am izbutit. Îți mulțumesc. Am să-ți pregătesc un prânz grozav. Mă bucur să te primesc la masă și să stăm noi doi de vorbă. Când vrei să vii? Dar mai întâi spune-mi cum de-ai ghicit. Pentru că ai tăiat profilul alamei în zigzag de unghiuri echivalente pentru auzul meu cu intervalele de quartă ale strigătului de cocoș. Brâncuș era mirat. Se îmblânzise. Îmi arăta niște cuțite făcute de el, vătraie și alte fierării ieșite de mâna lui, foale mari atârnate la vatră și la urmă un caiet de schiță de o mare siguranță tehnică. Era vesel ca un copil care își arată jucăriile. Bănuiala se topise. Ne-am despărțit după ce am hotărât ziua dejunului. Am plecat bucuroasă. Se știa că Brâncuș nu primea ușor în intimitatea lui. Elevă a lui Brâncuș și mai apoi prietenă a artistului, sculptorița Milița Petrașcu păstrează amintiri de neprețuit din vremea în care l-a cunoscut pe sculptor în atelierul lui de la Paris sau cu diverse alte prilejuri în țară. Eu am venit la Brâncuș când s-a terminat războiul în 19 și am stat 4 ani la el. L-am găsit păsările la Brâncuș, gata. Unii le spuneau că sunt păsări, alții le spuneau că nu sunt păsări, că aduc aminte altceva. La expoziție atunci nu l-a primit, pentru că pasărea lui nu seamănă la pasăre. Și era un atelier pasărele. Era păsări, da. O singură imagine a unei pasări era un atelier. Nu semănea cu o pasăre. Ei, nu semănea cu o pasăre. Faptul este că la expoziție el nu s-a primit atunci, nu l-a primit cu pasărea aia prima dată. Și pe urmă a avut un pare succes cu ea în America. Și acolo a avut greutăți cu vama, că a zis că nu e pasăre, că este un obiect industrial. La vamă, da. Vame. Totuși nu va povesti nimic, nu va da niciun... Nu avea nevoie, nu avea obicei să povestească despre... Nu a venit această... Da, nu, el nu povestea niciodată nimic. Spunea să privești, nu? Da, putea să privești și din la Brâncuș mai mult învățai de... privind pe el, din felul lui de a fi, de felul lui se comporta. Era foarte zgârcit la vorbe. Dar dumneavoastră când ați văzut pasărea aceea, v-a plăcut? Îmi plăcea tot ce făcea el. Eu eram convinsă de el. Eu am venit la Brâncuș deja foarte pregătită în vreo artistic, având în spatele meu pe Burdel, pe Matisse, pe Valaton, maestrii mii de desen, ca maestrii mii de sculptură, Matisse, ani de zile. Eu eram pregătită când am venit la Brâncuș și eu puteam să pricep ce vrea, ce face el. Da, v-ați înțeles așa. Pentru că eram pregătită. Era o afinitate între dumneavoastră? Da. O înțelegere? Fine, eu vă spun, el era așa, un om, un mister de om, da. Sigur, da? Care se manifesta prin felul de a aprecia ceva, de pildă în literatură, îi plăcea Boccaccio, îi plăcea Dante. Pentru el idealul omenirii a fost Socrat. Socrate, da. Așa făcut o sculptură Socrate. Da, Socrate era pentru el... Da. Da, Bergson, nu știți, îi plăcea, citea Bergson? Ce? Bergson, Ani Bergson. Nici nu pomenea de el deloc. Era în biblioteca lui, am găsit cartea. Ai găsit, da? Avea acolo citit. Ei, atunci e bine. Dar poate nu ți-a spus Madare. Nu. Da. De Bergson mie nu mi-a spus atunci. Nici poate nu era momentul atunci când am plecat eu la... Mai târziu a venit. Da, cred că mai târziu a venit. Revoluțion creatis. Da, mai târziu, da. Mărir. Da, în tot cazul nu putea să pipi el, să-l influențeze. Eu mă gândeam la elanul vital, știi? Da. Teoria elanului vital. Da, teoria elanului vital, formarea imaginii din diferite momente a viziunii. Da, asta că el... Mai târziu a venit. Nu, pe el pe asta nici nu pomenea niciodată, nu vorbea de lucrul ăsta. El a fi fost influențat de asta, eu nu găsesc. O personalitate care cu nimic nu putea să fie... Și o greșeală să-i tot atribui influențe. Nu, să-i atribui influențe. Dar știți, cumva când a primit comanda în India, asta nu știți? De asta nu. Eu numai știu că Milareta... Cu Milareta el a fost foarte influențat, din Milareta, știi, de mai... Milareta, filozoful tibetan. Dar era înainte când venise la Târgu Jiu. Păi da, asta era foarte mult influențat. Era cu Milareta, era înainte. Când a venit acolo, era la oprit la un consilier din oraș, unul care zicea Bălănescu, și acest Bălănescu avea un erete. Sălbatic care era legat un lanț de asta. Și Brâncuș în fiecare dimineață vorbea acestui erete, adresa la acest erete. Și când lui s-a părut chiar că eretele deja este îmblânzit complet, el se ducea de Milarete. Îi dădea să mănânce, poate, Da, să mănânce, îi dădea de toate, el credea, el s-a apropiat de eretele ala. Și eretele era odată, dragă, s-a înfipt cu două gheare în piciorul lui. Și Brâncuș m-a spus, miliță, zice, dacă o secundă încă, eu am continuat să mă uit la eretele alea, era mort, pentru că era o forță, zice, în privirea lui în acestui erete, că el se simțea... Dar el a avut o prezență de spirit și m-am uitat în altă parte și asta m-a salvat. Și Brâncușa a crezut că el al domine prin spiritul lui Milarete. Da. Cu gândul de a fi plasate nu ca într-o colivie în spațiul restrâns al unui muzeu, ci într-unul vast, ele urmând a fi supradimensionate pentru a domina monumental spațiul de jur împrejur, artistul a dat păsărilor sale aceste încântătoare forme aeriene, fluide, efilate, aceste străluciri elipsoidale, le-a imprimat verticalitatea și elanul euforic al unui zbor cosmic. Artistul însuși, în 1933, scria cu privire la una din păsările lui. E un proiect al unei păsări care, mărit într-o realitate ideală, ar putea umple bolta cerească, încât să poată fi zărită avântându-se în slava cerului de la sute de kilometri. În expansiunea lor, Brâncuș le vedea crescând cât pământul. Și aceasta... cu zeci de ani înainte ca tehnologia spațială să fi conceput fuzeele, ori sateliții de astăzi. Extraordinara intuiție poetică a genialului sculptor român a reușit printr-o năstrușnică stilizare să forjeze o metaforă artistică de o nemaipomenită puritate, o metaforă cosmică sculpturală. De la făptura inițial greoaie și dolofană a unei păsări oarecare, a ajuns la aceea a păsării măiastre, apoi la aceea a unor păsări de aur și de aici, mai departe, la însăși ideea de zbor, la însăși esența zborului, înlocuindu-i și infuzându-i, odată cu orbitoarea incandescență a unor flăcări de purpură, o imaginară, dar perfect inteligibilă, forță aerodinamică. Lucrul apare de-a dreptul fantastic. De la basmul românesc al păsării măiastre, rupând imagini dintr-altă sferă, artistul a recreat, ca într-o constelație feierică, un adevărat basm modern, brâncușian, desfășurat, am putea zice, în 27 de capitole păsări, care mai de care mai măiastră. Cu acest basm se mândrea cu drept cuvânt și făurarul ei. În toată viața mea nu am căutat decât esența zborului. Zborul, ce uriașă fericire! Ați ascultat biografia unei capodopere, Constantin Brâncuș, Pasărea măiastră, scenariu radiofonic de Barbu Brezianu. Au interpretat Mircea Albulescu, Tatiana Iechel, Mihai Dogaru, Mihai Velcescu, Gina Petrini, Sergiu Demetriad, Minel Kleper. Regia tehnică Ion Mihăilescu, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Dan Puican.